Nie przegapnie zwykłych historii seniorów, bo na miłość nigdy nie jest za późno. Oglądaj Sanatorium Miłości w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD. TVP. Otwórz się na więcej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Grupa G7 grozi Rosji sankcjami w przypadku odrzucenia rozejmu z Ukrainą. Nie będzie więcej zwolnień w Poczcie Polskiej. Eksperci alarmują, rośnie liczba dzieci dotkniętych krótkowzrocznością. Czas na bezwarunkowe zawieszenie broni, apeluje szef brytyjskiego MSZ-u. Po zakończonym w Kanadzie spotkaniu grupy G7 David Lammy mówił, że wszystko zależy teraz od Moskwy. David Lammy mówi, że w tej kwestii wśród krajów G7 nie ma sporu. Myślę, że panuje tu jedność. Nadszedł czas na zawieszenie broni bez warunków. Ukraina przedstawiła swoją pozycję, teraz Rosja musi ją zaakceptować. Prezydent Trump napisał właśnie, że jest duża szansa, że wojna się skończy, ale na Downing Street optymizm mniejszy. Dyplomaci nie kryją obaw, że Władimir Putin specjalnie wszystko przeciąga. Tak mówi mi też profesor Stefan Wolf, ekspert od bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Birmingham. Putin nadal gra na czas. Potrzebuje pewnie tygodnia, dwóch, by wypchnąć Ukraińców z regionu Kurska, tak by nie mieli oni kart przetargowych w przyszłych negocjacjach. Jutro premier Starmer organizuje spotkanie wideo z innymi przywódcami państw, które szef brytyjskiego rządu nazywa koalicją chętnych, czyli tych, którzy chcą zagwarantować Ukrainie bezpieczeństwo. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Rosja chce omamić Donalda Trumpa i zastosować swoją starą taktykę negocjacyjną, tak Polskiemu Radiu powiedział ekspert spraw międzynarodowych dr Witold Repetowicz. Jego zdaniem Władimir Putin nie jest gotowy na rozejm. Te warunki przedstępne są tak naprawdę realizacją celów rosyjskich. Po realizacji tych celów Rosja będzie stawiała nowe żądania. Także to jest ślepa uliczka. Jeżeli chodzi o współdecydowanie o kwestiach wewnętrznych NATO, to jest to marzenie rosyjskie praktycznie od samego początku rozpadu Związku Radzieckiego. To jest cyniczna gra Rosji. Wśród żądań Władimira Putina mogą być wstrzymanie dostaw broni na Ukrainę i neutralny status państwa ukraińskiego, a także obietnica, że nie znajdzie się nigdy w NATO. Na 30-dniowe zawieszenie broni przystała Ukraina. Dalsze negocjacje Ameryki z Rosją mają być prowadzone podczas rozmowy telefonicznej Trump-Putin. Nie będzie kolejnych zwolnień w Poczcie Polskiej. Zarząd spółki zdecydował o zakończeniu programu dobrowolnych odejść, a także o zakończeniu procedury zwolnień grupowych. Część pracowników poczty odeszła na emeryturę, część otrzymała inne propozycje pracy, a kolejna część przyjęła ofertę nawet rocznej odprawy w ramach programu dobrowolnych odejść. Od listopada z najstarszej polskiej firmy odeszło 6300 osób i teraz poczta liczy nieco ponad 51 tysięcy pracowników w całym kraju. Jednocześnie poczta chce zatrudnić ponad 1000 osób w działach operacyjnych i administracyjnych. Pracownicy, którzy przepracują okres od października ubiegłego roku do września tego roku, otrzymają premię. Mówi, że rzeczniczka poczty Joanna Trzaska-Wieczorek. Premia zostanie wypłacona w drugiej połowie tego roku. Jest to premia roczna, tak zwana łącznościówka, którą gwarantował w ubiegłych latach zakładowy układ zbiorowy pracy. Chociaż zarząd poczty wypowiedział zbiorowy układ pracy, to premia pozostanie i ma wynosić około 3600 zł na rękę dla każdego pracownika. Michał Makowski, Polskie Radio. Szczecińscy policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wykryli w internecie grupę fałszerzy dokumentów. Fałszerze produkowali i dystrybuowali m.in. blankiety praw jazdy. Przestępcy działali w trzech miastach, w Poznaniu, Katowicach i Warszawie. Policjanci zatrzymali 5 osób, 2 kobiety i 3 mężczyzn. Przedstawiono im różne zarzuty, od działania w zorganizowanej grupie przestępczej po pranie brudnych pieniędzy, aż po posiadanie fałszywych dokumentów i narkotyków, które znaleziono w jednym z mieszkań. W zlikwidowanej fabryce fałszerzy policjanci znaleźli czeskie i ukraińskie prawa jazdy, zaświadczenia o ukończeniu kursu prawa jazdy, a także półprodukty blankietów dokumentów, plastikowe karty oraz drukarki. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Rafał Molenda, Polskie Radio. Eksperci alarmują, rośnie liczba dzieci dotkniętych krótkowzrocznością, a za jedną z głównych przyczyn uznaje się nadmierny czas spędzany przed ekranami. Już po 4 godzinach dziennie ryzyko wzrasta prawie o 100%. O skutecznej metodzie ochrony wzroku mówi profesor Wojciech Warchoł z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jeżeli chodzi o próbę właśnie zapobieżenia temu zjawisku, tak prostych reguł, które możemy sobie tutaj wymienić, to jest taka reguła 20-20-20, to znaczy się co 20 minut, przez 20 sekund mamy patrzeć na długość 200 stóp, czyli około 6 metrów.

cztery piosenki pozostają na tym samym miejscu. Zanim ruszymy, jeszcze jedna kwestia. Wiem, że w tym tygodniu odbywało się delikatne, no może nawet niedelikatne lobbowanie za pewną piosenką. Bym ją zapowiedział na miejscu pierwszym. Czy to się udało, czy nie? Na tym, na razie o tym cicho sza. Kto słuchał audycji Myśliwecka 357, ten wie. Ale moja odpowiedź jest taka. Abrakadabra była już na pierwszym miejscu i to dwa razy w 1982 roku. I heat up, I can't cool down. You got me spinning round and round. Round and round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Every time you call my name, I heat up like a burning flame. Burning flame, full of desire. Kiss me, baby, let the fire get higher. Zagrał w całości, ale gdy zagramy w całości, to nie zagramy miejsca pierwszego, a to przecież musi się wydarzyć. Mam wszystko czarno na białym, dwukrotnie na miejscu pierwszym. Abracadabra, Steve Miller Band, a po raz pierwszy na liście dokładnie 13 lipca 1982 roku. Zatem cała ta historia z Abracadabrą, no to cóż, jest bardzo miła historia, to ja proponuję ciąg dalszy. Na którym miejscu dzisiaj wylądował utwór Abracadabra Lady Gagi? Marek jest cały czas razem z nami. Bardzo chętnie będzie odbierał od Państwa telefony. 2 2 7 3, na którym Abracadabra roku 2025 ostatnio była na miejscu czwartym. To wiedzą Państwo doskonale. Ale dzisiaj to wszystko dopiero przed nami. Ruszamy z notowaniem, czyli niech odnajdę, bo się zaraz pogubię. Na miejscu 30. No, zrobił nam się kącik weteranów. Tina Turner, 4 oczka w dół. Dance with me. I'm hungry, baby. Hungry, baby. Hot for your baby, Tina Turner, cztery oczka w dół, czyli jesteśmy na miejscu 30. No, powiem szczerze, że to jest bardzo przyjemne uczucie, kiedy mogę po raz pierwszy w życiu zapowiedzieć utwór Tina Turner, bo jak Państwo się domyślają, ani w audycji Samocha, ani w HCH Tina Turner nigdy nie gościła. Jak opowiem Bartkowi Chacińskiemu, co się dzisiaj działo, to na pewno mi nie uwierzy. Na miejscu 29. Manic Street Preachers. Wiem, że Krabek lubi ten utwór. People Rain Paintings, Manic Street Preachers. Cztery oczka w dół na miejscu 29. A u nas pierwsza dziś i jedyna nowość na 28. Limbowski. Ani grosza dla ciebie, wiesz, ale idziesz dalej. Harować za parę dukatów, za kratą w kolorze brokatu. Usta skrzywione zasłaniasz. Wolności gniew, tych dwoje to wszystko, co masz. Wolności gniew, tych dwoje to wszystko, co znasz. Zapomnij o tym, że chcą byś nie pamiętał, że to jest wojna o nasze serca. To nie tak miało być, śpiewają anioły, a na ustach piana i ze wstydu się spala od zarania do zalania, da, da, da. pragnem być dla siebie. O, masz prawo tu być, znaleźć sens i miłość. O, jeśli tylko chcesz delikatnym być dla siebie. O, masz prawo tu być, znaleźć sens i miłość. Kochaj, kochaj. Powinniśmy mieć jakieś trąbki. Wolność Limbowski to jest jedyna dziś nowość w 41. wydaniu pierwszej trójki w programie trzecim Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za maile, które płyną. One momentami są bardzo zabawne. Muszę odnaleźć. Pan Marcin napisał: zastanawiam się, ilu z dzisiejszych artystów na liście nigdy pan nie zapowiadał wcześniej na antenie. Pannę Gagę kiedyś się zdarzyło? Panie Marcinie, no przyznaję, że pannę Gagi nie. Natomiast Limbowski także to premiera absolutnie. Manic Street Preachers bywało, oczywiście. Natomiast Pet Shop Boys to taka stara miłość z lat 80. No ale niestety, 7 oczek w dół na 27. New London Boy. Przyznaję, w ubiegłym roku wpadłem do warszawskiego Torwaru na koncert Pet Shop Boys, taki przekrojowy z największymi przebojami. Było nieźle. Zabrałem młodszego syna, który nawet przeżył, mimo że dzisiaj od rana słucha Playboya Cartiego. Pet Shop Boys, New London Boy, miejsce 27. Pożegnanie? Nie, zobaczymy, co będzie za tydzień. Natomiast na 26. trzy oczka w górę, Vito Bambino. To i tak za chwilę pęknie, już od dawna szrot. I chyba nawet mi na rękę z tym, bo wszyscy zakręceni pięknie, lecz gdy zapada zmrok, odwracają się napięcie. Co ostatnio mnie smutek odnalazł. A ja stałem tam jak głupek zamiast. Po prostu mu uciec. Bo w takim razie mam to. Dawaj, udawaj, że jest super.

Panie kolego, ja jestem z Targówka, z Pragi Północ i zawsze była sztama z Grochowem, zatem jestem z panem. Pablo Paweł i Ludziki, no ale 10 w dół, no to nie idzie. Styl warszawski, 24 też w dół, naprawdę Fontaine's D.C. Amazing to be young, Fontaine's DC na 24. Wracam do Lady Gagi, bo jeśli mają Państwo rzeczywiście ochotę wytypować, na którym miejscu ostatecznie znalazła się ta piosenka dzisiaj, to Marek czeka, 2 dwójki i 7 trójek. No bo jednak pogoń Lady Gagi za pierwszą trójką była dość imponująca w ostatnim tygodniu. Nic więcej nie powiem, oprócz tego, że na 23 Barbara Wrońska. Uwierz mi, zatrzaśnięte drzwi. znajdziesz mnie. Barbara Wrońska, Ten sam kurs, Oczko do góry, dziś w 45. wydaniu pierwszej trójki, miejsce 23. Spoglądam na to, co było. Na 40. Tina Turner, na 27. Pet Shop Boys, a na 22. Billy Idol. Czyli o co tutaj tak naprawdę chodzi? No chyba o to, że po prostu giganci wciąż tańczą. Kto by przypuszczał, Billy Idol, Still Dancing, to drugi dziś największy skok na liście o 8 pozycji na miejsce 22. Artur już się konia z tej strony i obstawię, że na 6 miejsce spadła Lady Gaga. A, czyli jednak dwa oczka do dołu. No, być może państwo mają jakąś inną opinię na ten temat, na którym miejscu dzisiaj Lady Gaga, Abracadabra, przed tygodniem na 4, a dzisiaj wszystko się okaże. Na 21, 7 oczek do góry, Bluszcz. Dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie.